Vyrazil na leden, ten byl dostatečně pevný a nerovnosti povrchu mu nevadily. Bruslil ladně, ale přesto rychle, směrem k paláci. Ani se neobtěžoval využít kouzlo neviditelnosti. Byl zde, aby adeptku ověřil, ne aby podnikl skrytý útok. Chtěl jen zjistit skutečný vzhled bílé adeptky a zjistit podstatu její magie. Pokud do jejího okruhu nespadaly amulety a golemové, nejspíš byl na špatné stopě. Démon z amuletu ho málem zabil hned v prvních okamžicích pobytu na fázi. Po použití léčivého amuletu o něco později se mu do cesty připletli hned 4 démoni najednou. Teď už se amuletům vyhýbal, alespoň však díky nim měl nesmazatelnou stopu, vedoucí k nepříteli. Zvláštní věc byla, že žena z hologramu na protonu říkala, že ji modrý adept bezdůvodně napadl, ne naopak. Proč? Jeho dvojník byl určitě nevinen. Nikdy by bezdůvodně nenapadl jiného adepta, obzvláště ne ženu. Takže neměla pravdu. Přesto ho to ale znervózňovalo, protože adeptka nemohla tušit, že je její výslech nahráván na holozáznam. Bruslil stále dál a pomalu se začínal blížit k ledovému paláci. Byl čas přikročit k akci. Zaspíval kouzlo. Nechť mám klauna šaty, od hlavy po paty. Jeho oděv se změnil a stile teď na sobě měl strakatý klaunský úbor, který byl, a to nebyla žádná náhoda, mnohem teplejší než jeho předchozí šaty. Běžní adepti měli tu výhodu, že si pomocí magie mohli obstarat veškeré materiální potřeby. Mohli si vyčarovat jídlo, vybudovat hrad nebo jinou rezidenci podle svého vkusu, stejně jako obstarat si jiné potřeby. Avšak ve svých chráněných pevnostech byli osamělí a nudili se. Proto se jich takové množství účastnilo různých událostí jako diváci nebo dokonce soudci. Podobně tomu bylo i s olympiádou jednorožců. Žlutá byla očividně se svou prací hlavního rozhodčího nadmíru spokojená a pro tuto příležitost si dopřála jeden ze svých nejlepších kouzelných nápojů. Každého by napadlo, že adepti se mohou bavit díky kouzlům i doma. Avšak žádný z nich nemohl pomocí své magie bavit sám sebe, i kdyby byl tak hloupý a zkoušel to. Proto se stile přestrojil za klauna. Takhle měl největší šanci proniknout k bílé adeptce bez nějakého většího podezření. Takže dál kličkoval mezi ledovými hrboly a vyhýbal se příležitostným dírám. Předvedl piruetu a schválně sebou plácl na leden, byl přece šašek, blázen. Bude se téhle historky držet, dokud se nedostane na dosah k adeptce a nezjistí její pravou podobu a zdroj její magie. Přibruslil až téměř k paláci. Zatím to šlo výborně. Žádná nepřátelská kouzla kolem nečíhala. Kolem vlastního paláce byl vodní příkop, účinná ochrana proti bruslařům. Stile zvedl hlas. Hej! Zavolal. Nepotřebujete klauna, objevil se strážný. Zdálo se, že adepti poskytují obživu slušnému množství vesničanů. Proč přicházíš? Pobavit za odpovídající odměnu. A pozbírat nějaké drby, špion. Pochopitelně. Strážný stišil hlas. Ty jsi opravdu blázen, že jsi vůbec přijel do tohoto království. Adeptka nemá smysl pro humor. Odejdi, než přijdeš o krk. Děkuji ti za varování, pane, řekl stile. Přišel jsem ale zdaleka a když už jsem tady, rád bych to alespoň zkusil. Ohlas mě prosím adeptce a nechej mě využít příležitosti. Bude to na tvou zodpovědnost. Snažil jsem se tě varovat. Strážný opět zmizel uvnitř paláce. Za okamžik se vrátil a spustil padací most, který byl tvořen obrovským plochým rampouchem. Stile rychle přebruslil na druhou stranu na hlavní nádvoří, obdivuje cestou způsob, jakým se na křišťálově čirých stěnách lámalo světlo. Ledová podlaha se náhle změnila v kamenou. Stile na ní najel a bez předstírání se rozplácl, jak široký, tak dlouhý. Nedíval se pod nohy. Pokusil se pát alespoň změnit v komický kotrmelec, ale příliš se mu to nepovedlo. Raději si brusle sundal. Neisa se neobjevila. Stále zůstávala ukrytá ve formě světlušky, tentokrát v jeho čepici. Stile chápal proč. Pokud by se změnila zpět v jednorožce, přilákalo by to na ně nežádoucí pozornost. Jak správně podotkli platinoví elfové, kdo jiný než modrý adept jezdí na jednorožci. Pokud to však bude nutné, dokáže se proměnit velice rychle. S ní se cítil mnohem bezpečnější. Neděly se žádné zvláštní přípravy. Bílá adeptka vyšla ze dveří a velmi se podobala ženě, kterou viděl na olympiádě. Byla jen starší a tlustší. Evidentně používala svých kouzel jen na mírné vylepšení skutečného vzhledu. Co chceš, venkovane? Zeptala se popudlivě. Proč mě obtěžuješ? Předvádím výjimečné představení plné legrace a žonglování, řekl stile komickým hlasem. Pobaví vás a přinese světlo do duše. Jediné, co za to žádám, je malá laskavost. Jakou malou laskavost? Očividně byla na podobné prosby venkovanů zvyklá. Stile vyndal stříbrnou minci, kterou si již dříve pro tuto příležitost vyčaroval. Tenhle amulet je už vyčerpaný. Chtěl bych, aby byla obnovena jeho moc a mohl mě chránit před chladem. Já se na amulety nespecializuji, vyštěkla. Obrať se na jejich výrobkyni. Takže to byla adeptka, kdo produkoval amulety. Tohle byla důležitá informace. Jednou na mě jakýsi amulet zaútočil, řekl. Teď už raději používám jen vyzkoušené. Zaútočil na tebe. Zachechtala se. Určitě ti dobře posloužil. Dobrá, pokud mě kvalitně pobavíš, odměním se ti odpovídajícím způsobem. Děkuji vám, řekl stile poníženě. Bál se, že mu vlastně nedala žádný závazný slib. To nebylo zrovna to, co potřeboval. Jakmile mu jednou ukáže způsob svého čarování. Dej se do toho, klaune, vyštěkla bílá, rty sevřené v kyselém úsměvu. Pobav mě, stile se do toho tedy dal. Jako součást herních dovedností na protonský turnaj musel umět i komická představení. Byl v nich celkem dobrý. Začal s pantomimou hloupý trpaslík a pokoušel se sníst imaginární brambor, který mu stále unikal pod rukama. Hledal nějaké pohodlné místo na spaní a stále se mu žádné nelíbilo. Končetiny se mu vzájemně pletly, z uší vytahoval ručníky, motal se a dělal ze sebe hlupáka. Byl v tom dobrý a nepoužíval opravdovou magii, jen pódiové triky. Ona si toho musela být dobře vědoma. I když se bílá adeptka snažila zachovat kamenný obličej, pomalu tála a začínala se usmívat. Evidentně neměla ráda venkovany a byla spokojená, když viděla, jak jeden z nich ze sebe dělá takového blázna. A taky, stejně jako jiní lidé, se bavila nehodami, které trpaslíka potkávali. V závěru představení se už chechtala na celé kolo. Stile výstup ukončil. Bílá zase rychle vystřízlivěla. Líbíš se mi, šašku? Myslím, že si tě tu nechám navždy. Budeš mě bavit. Slavná adeptko, nemohu zůstat, řekl rychle stile, i když něco takového vlastně očekával. Chci jen obnovit činnost svého amuletu. Zamračila se. Dobrá, blázne. Dej ho sem. K něčemu se chystala. Stile jí podal minci a napjatě čekal, co se bude dít. Bílá adeptka ji položila na zem. Vyndala dlouhý kus dřevěného uhlí a nakreslila kolem mince magické symboly. Když byly obrazce kompletní, pětkrát na ně udeřila, tuk tuk, tuk tuk, tuk. Mince explodovala v tucet větších kousků. Ty se změnily ve sněžné démony, průhledné, se sněhovou kožešinou a zuby z rampouchů. Jejich oči byly sněhové koule. Zdálo se, jako by kousky kovu uvízly na jejich drápech. Místo nechtů měly ostré kovové hroty. Uložte tohohle drzého vesničana k ledu, miláčkové, požádala a ukázala na stila. Démoni k němu vykročili. Stile se pokoušel utéct na nádvoří, ale oni ho začali obstupovat. Chladně se šklebili a stahovali kolem něj kruh. Vypadalo to, že se k němu nebudou chovat zrovna něžně. Náhle vylétla Nejsa a změnila se v jednorožce. Vyrazila vpřed a jednoho z démonů rozpárala svým rohem. Nabrala ho a odhodila stranou. Narazil do svého souseda a oba se sesypali na zem v hromadě roztříštěného ledu. Ha! Jednorožec! Vykřikla uražená bílá. Ty si myslíš, zvíře, že mi můžeš vzdorovat v mém vlastním království. Začala na podlahu kreslit další symbol. Na obzoru byly další problémy. Bylo jasné, že pokud nakreslí správný symbol, může si přičarovat cokoliv. Stilek bílé adeptce vystartoval a byl v zápětí chycen jedním z démonů. Byl to medvědí stisk, který ho zvedl z chladné podlahy. Blázne. Nadával si v duchu. Mohl si použít kouzlo. Ale ne, bílá ho dosud nepoznala a očividně jednorožce nedávala do souvislosti s ním. Pokud bude moci, raději si své inkognito podrží. Musí se pokusit zvládnout to bez magie, raději měl včas kouzlit. Démon sevřel svou studenou ruku kolem jeho úst, napůl ho zadusil a zabránil mu mluvit. Stile se pokoušel dosáhnout alespoň na platinovou flétnu, mohla se v téhle situaci proměnit v užitečnou zbraň. Byl však v takovém ledovém sevření, že se prakticky nemohl pohnout. Vrazil do démona loktem. Au. Led byl velmi tvrdý. Kopl, ale zdálo se, že démon nic necítí. Jeho chladné ledové tělo bylo bez jediného nervu. Stile se nemohl ani odstrčit od země, protože už několik okamžiků visel bezmocně ve vzduchu. Smrtonosný chlad mezitím pomalu mrazil jeho tkáň. Neisa byla plně zaměstnaná likvidací ostatních monster. Stile by si neporadil s jedním démonem, tlupa démonů však měla stejný problém s jedním jednorožcem. Kopala je zadními kopyty a jednou se jí podařilo odmrštit dvě monstra současně. Bodla dopředu a nabrala dalšího z nich na roh. Demolovala démony každým svým pohybem. Stile nemohl mít lepšího spojence. Stile však byl umlčen a bílá adeptka nerušené dokončovala další magický symbol. Určitě měla za lubem nějaké darebáctví. Stile se do ruky na svém obličeji zakousl. To pomohlo. Ledové prsty se pod jeho zuby drtily. Démon možná necítil žádnou bolest, ale bez prstů Stila držet nemohl. Stile kousal a po troškách zkrátil ledovou ruku o značný kus. Čarodějnický symbol číslo 2 byl dokončen. Ve vzduchu se objevil roj ovádů. Sami od sebe se bez váhání vrhli na Neisu. Ta v okamžiku, kdy ji začali bodat, stuhla, z nozderí vyrazil plamen a se zoufalým tónem se v zápětí zhroutila na podlahu. Nebylo pochyb, že adept se s jednorožcem dokáže kdykoliv vypořádat. Magie bílé byla poněkud těžkopádnější než Stilova, když se však aktivizovala, měla zničující následky. Hoďte to zvíře do jezera, potlet, poručila bílá dvěma zbývajícím démonům. A toho přihlouplého klauna taky, jsou s ním jenom problémy. Stile si však už uvolnil ústa a zaspíval. Ledový zloduši, proměňte se v myši. Neměl možnost soustředit své síly hudbou, takže moc jeho kouzel byla malá. To zase bylo jeho magické omezení. Když měl možnost plně se připravit, dokázal dělat mocná kouzla, to ale mohla bílá, pokud by nakreslila hodně symbolů, dělat taky. Jeho kouzlo nefungovalo úplně. Netvoři se proměnili spíše v tlusté, bílé krysy. Magie. Zasyčela bílá. Teď tě poznávám. Jak se opovažuješ vniknout do mého království, modrý? Stile vyndal harmoniku a přišel k Neise. Rozhodl se, že v téhle situaci flétnu nebude potřebovat. Smrtonosný oblak hmyzu se zvedl z Neisy na těla a zamířil k němu. Přišel jsem, abych si ověřil, zda právě ty nejsi můj nepřítel, řekl čarodějnici. Nebyla jsem předtím. Teď už ano. Vykřikla. Ubodejte ho. Stile krátce zahrál na harmoniku. Hmyz ucítil hromadící se magickou auru a zaváhal. Stile si přál žár a když ovádi překročili určitou hranici, padli vysušeni na zem. Několik odolnějších jedinců vzdorovalo, dokud jejich křídla nevzplála plamenem. Stile se zarazil a pohlédl na vysíleného jednorožce. Vzpomněl si na kolohnáta a modrou, jak leželi při otrávení plynem. Co z toho byla paralela mezi rámci a co zavinil svou lehkomyslností. Ale s touto situací se uměl vypořádat. Zaspíval. Neiso, už nevadí ti kousnutí. Neiso, už ležet nic tě nenutí. Jednorožec se probral a postavil se na nohy. Stile byl schopen magií vyléčit kohokoliv, jen ne sebe. Bílá kreslila zase nějaký symbol. Stile se k ní otočil a zaspíval. Bílá, proměň se. V žábu nebo želvu. Čarodějnice jen překvapeně zvedla pohled, když kolem ní kouzlo bez účinku proletělo. Stile zapomněl doplnit potřebný rým. Pak se opět sklonila a pokračovala v kreslení. Ať tvé tělo zestárne, ať máš kůži sliskou. Zaspíval další kouzlo. Opět se však příliš nerýmovalo. Opět polekaně reagovala, očekávajíc to nejhorší. Nikdo se nebojí stáří tak jako žena středního věku. Kouzlo ji však znovu neškodně minulo a neškodně se rozplynulo. Stilova pozornost se soustředila k poslednímu zoufalému pokusu. Teď přeji si nejvíce, ať vzplaneš jak hranice. Tentokrát na jejich bílých vlasech zatančily oranžové plamínky. Dost? Vykřikla. Zvítězil si, modrý. Tvé kouzlo mě sice nemůže doopravdy transformovat, ale bolí to. Co vlastně chceš? Chci jen vidět, na jakém principu funguje tvá magie, řekl Stile. A v míru odejít. Ještě nikdo, kdo uzřel něco takového, neodešel v míru. Protestovala. Způsob magie je vždycky adeptovým největším tajemstvím. To bych za chvíli mohla tančit nahá na cimbuří. Ty jsi zdroj mé magie viděla, poukázal Stile. Já jsem celý svůj život běhal nahý před davy lidí, než jsem přišel na fázi. Dobrá, ale nikdo jiný jen tak neukazuje svou magii nebo své tělo. Ty víš, kdo udělal ten amulet. Zaváhala. Aha, už mi to začíná být jasné. Jde o tvou pomstu. Ano, souhlasil Stile. Nezdá se mi, že bys to byla ty, koho hledám, ale bude lepší, když budu přesně vědět, kdo je tou osobou. Ano, znám ji. Existují tajné čarodějnické spolky. O tom ti ale nic neprozradím, není to tvá záležitost. Tvůrkyně amuletu se mě pokoušela zabít. Vykřikl Stile. A zkouší to stále znovu. To, že není moje záležitost. Křičel na ní. No, možná, že to tak vidíš. Ale není moje záležitost, abych ti ji prozradila. Čarodějnice, neriskuj dopad mého hněvu, varoval ji Stile. Cítil, jak se v něm zvedá zuřivý hněv. Jeho magická přísaha mu dodávala nadlidskou sílu. Proměním tě v... Neproměníš. Síla jednoho adepta je proti jinému adeptovi, který se má na pozoru, neúčinná. Stejně ji nemohu zradit. Odejdi a já ji nebudu varovat, že se možnosti tvého výběru zúžily na dvě. Dvě zbývající adeptky. Bílá mu nakonec svým způsobem přece jen dala nějaké informace. Tomu zásadním způsobem pomůže. Problémem ale bylo, že znal jen jednu ze zbývajících adeptek, hnědou. Zkontroluje si to. Nasedl na Neisu, zahrál několik tónů a zaspíval. Ať kouzlem Neisa i já, jsme v místě, kde hnědá přebývá. Vystřelili vzhůru, příšernou rychlostí proletěli z dmy ledového paláce, jako by byly z mlhy a zamířili k jeho východu. Pláně, hory a lesy se míhaly jako blesk. Viděli z nich jen rozmazané skvrny. Potom zpomalili a po chvíli úplně zastavili. Byli před velkou hnědou bránou ze dřeva, která vedla do mohutného hradu z hnědého pískovce, na jehož nejvyšší věži vlála hnědá zástava. Očividně se nacházeli v hnědém království. Stile se rozhlédl. Za hradem tekla bahnitá řeka, ale do hradního příkopu žádnou vodu nepřiváděla. Na jejich březích stál vyschlý hnědý les. Na fázi jako takové mohlo být léto, ale v Bílém království byla zima a tady zase evidentně podzim. Neisa zafrkala. Něco se jí tu nelíbilo. Stile ji plně chápal. I tráva tady byla taky hnědá. No, proklouzneme, nebo se jí tentokrát hrdě postavíme. Zeptal se Stile jednorožce. Vydala odmítavý tón, který přešel v souhlasný. Máš pravdu, řekl. Už mě taky unavuje přestrojení. Tentokrát se tomu postavíme otevřeně. Rád by věděl, jestli je pravda, že jeden adept nemůže začarovat druhého, který si dává pozor. Tahle poznámka mu ale dodávala sebe důvěru.